أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. یہاں سے اللہ رب العزت قیامت کی پہلی حالت ذکر فرما رہے ہیں، وقوع قیامت، کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت جو ہے کائنات پہ کیا گزرے گی، وہ کون سے انقلابات ہیں جو ظہور پذیر ہوں گے، وہ کیا مراحل ہیں جس سے آسمان اور زمین یعنی کائنات وہ گزرے گی، تو اللہ رب العزت قیامت کی پہلی حالت ذکر فرما رہی ہے، وقوع قیامت. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا فی سوری سور میں، نفختم واحدہ پھونکنا، واحدتن ایک بار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا فی سوری سور میں، نفختم واحدہ، سور بڑی بانسری کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس جب پھونکا جائے گا فی سوری سور میں، نفختم واحدہ، پھونکنا ایک بار. مراد اس سے جو ہے نفخ اولا ہے، جسے قیامت جو ہے برپا ہوگی، یہ کائنات جو ہے یہ ختم ہو جائے، جو زندہ ہے وہ مر جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نفخ اولا اور نفخ ثانی کے درمیان 40 سال کا جو ہے وقفہ ہوگا. 40 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نفخ ثانی ہوگا، جس سے تمام زندہ، تمام مردے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تمام مردہ دوبارہ زندہ ہوں گے حساب اور کتاب کے لیے. تو یہاں پر نفخ اولا کا تذکرہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس جب ہم پھونکا جائے گا، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، پھونکنا ایک بار. وحملت الارض والجبال، اور اٹھائی جائے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، فدکتا، پس ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، دکتا واحدا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ایک ہی بار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وحملت الارض، اور اٹھائی جائیں گی زمین، وَلْ جِبَالُ، اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّدًا وَاحِدًا، پس ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کرنا ایک ہی بار، ایک ہی چوٹ میں، ایک ہی مرتبہ. اللہ رب العزت جو ہے وہ زمین کے نقشے کو جو ہے وہ تبدیل کر دے گا, اور اسی طرح جو ہے وہ پہاڑوں کے سلسلے کو بھی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ بدل ڈالے گا. آج تو یہ مضبوط ہے, کل جو ہے اللہ کے حکم سے آسمان میں فضا میں جو ہے وہ روئی کی طرح جو ہے وہ اوپر اڑیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا یا رضا رضا کیا جانا ایک ہی بار. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, پس اسی دن برپا ہو جائے گی قیامت. پس اسی دن فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, پس اسی دن جو ہے برپا ہو جائے گی, واقعہ ہو جائے گی, واقعہ ہونے والی. واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یہ لفظ جو ہے وہ وقوع سے ہے. قیامت کو جو ہے واقعہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے والی, اس کا وقوع جو ہے یہ یقینی ہے. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ, وانشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان, فہی یومئذ پس ہو جائے گا یہ آسمان اس دن واہیہ سست, یا واہیہ کمزور, یا واہیہ چلتا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان, کہنے لگا فہی یومئذ واہیہ پس ہو جائے گا یہ آسمان اس دن واہیہ سست, یا واہیہ خالی فرشتوں سے, کیونکہ درمیان میں جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا تو فرشتے ان کے اطراف پہ آ جائیں گے یا نیچے اتر آئیں گے. یا جو ہے واہیہ چلتا ہوا, جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ آسمان جو ہے یہ بادلوں کی طرح جو ہے وہ چھٹ جائے گا, ہٹ جائے گا. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ فرقان 19ویں پارے کی پہلی جو ہے صفحے پہ آپ نے پڑھا تھا یہ مضمون, کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بالغمام آسمان کو جو ہے وہ بادلوں کی طرح جو ہے میں ہٹا دوں گا, ختم کر دوں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس ہو جائے گا یہ آسمان واہیہ چلتا ہوا, یا واہیہ فرشتوں سے خالی, یا واہیہ, واہیہ کی معنی جو ہے وہ سست, آج تو طاقتور ہے آج تو مضبوط ہے یہ جو ہے کمزور بن جائے گا, یا واہیہ کی معنی جو ہے کیا ہے نرم ہو جائے گا. والملک علی ارجائہا, اور فرشتے ہوں گے علی ارجائہا آسمان کے کناروں پر, اور فرشتے ہوں گے آسمان کے کناروں پر. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ, اور اٹھائے ہوں گے تمہارے پروردگار کا عرش, فوقهم جو ان کے اوپر ہے یا ان کے اوپر غالب ہے. یومئذ اس دن سمانیا, سمانیا آٹھ قسم کے فرشتوں میں. اللہ رب العزت فرماتے والملک اور فرشتے اعلی ارجائہا آسمان کے کناروں پر ہوں گے, کیونکہ درمیان میں جو ہے وہ آسمان یہ پھٹ جائے گا تو فرشتے جو ہے ان کے کناروں پہ چلے جائیں گے. اور اللہ رب العزت فرماتے ویحملو, اور اٹھائیں گے, اور اٹھائے ہوں گے عرش ربک, عرش تمہارے پروردگار کا, فوقهم جو ان کے اوپر ہے یا ان کے اوپر غالب ہے. یوم اس دن, اس دن سمانیہ, سمانیہ آٹھ کو کہتے ہیں. سمانیہ کس کو کہتے ہیں؟ آٹھ کو کہتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا, کچھ لوگ کہتے ہیں آٹھ قسم کے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا, کوئی کہتے ہیں کہ ہر چیز کے جو ہے وہ آٹھ, اس میں سے جو ہے وہ چار سائڈ ہوتے ہیں اور چار اس کے جو ہے کارنر ہوتے ہیں, چار کونے ہوتے ہیں اور چار اطراف ہوتے ہیں. ان مطلب یہ ہے کہ چاروں اطراف جو ہے وہ کیا, وہ فرشتے ہی فرشتے ہوں گے. تو یہ آٹھ, یا تو آٹھ قسم کی بات ہے کہ فرشتوں کی آٹھ قسمیں ہیں, وہ سب اللہ کے عرش کو جو ہے وہ اٹھائے ہوں گے. اور یہاں جو ہے مراد اس سے کیا ہے کہ آٹھ یعنی ہر طرف اور ہر کونے پر جو ہے وہ فرشتے ہوں گے. یوم اذن اس دن تو عرضونا پیش کیے جاؤ گے تم اللہ پر لا تخفا منکم خافیہ نہ چھپائیں گا تم میں سے کوئی خافیہ ایک آدمی چھپنے والا نہ چھپ سکے گا تم میں سے کوئی آدمی چھپنے والا نفسا خافیہ اللہ رب العزت فرماتے اس دن پیش کیا جاؤ گے تم اللہ پر لا تخفا منکم خافیہ نہ چھپ سکو گے تم میں سے خافیہ کوئی آدمی چھپنے والا دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ایک ایک نہ ایک دن کا اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کلاس میں اگر 130 اور 140 بیٹھے ہیں تو اگر ایک آدھ جو ہے وہ رفو چکر ہو جائے تو اس کا پتہ تو نہیں ہوتا کون گیا کون حاضر ہے تو اللہ رب العزت فرماتے کوئی یہ نہ کہے کہ قیامت کے دن بھی اتنے زیادہ جو ہے تعداد میں لوگ ہوں گے تو ہم تو ایک آدھ اگر جو ہے وہ مفرور بن جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اللہ رب العزت فرماتے یوم اذن تو رضونا جس دن پیش کیے جاؤ گے تم اللہ پر لا تخفا منکم خافیہ چھپ نہ سکے گا تم میں سے کوئی آدمی چھپنے والا یا خافیہ یہ صفت ہے قول کی کوئی بات تم جو ہے وہ چھپا نہیں سکو گے اللہ سے یا خافیہ یہ صفت ہے عمل کی تم کسی عمل کو اللہ سے چھپا نہیں سکو گے نہ کوئی بات اور نہ جو ہے لا یکتمون اللہ حدیثا آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نساء میں آپ نے پڑھا تھا کہ نہ چھپا سکو گے تم اللہ سے کوئی بات تو نہ کوئی بات تم اللہ سے چھپا سکو گے نہ کوئی عمل نہ کوئی آدمی اپنے آپ کو چھپا سکے گا ہر چیز اللہ کے سامنے آیا ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا تو یہ ہے اُخُوِ قیامت کا تذکرہ کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کائنات پہ کیا گزرے گی کائنات پر کیا انقلابات جو ہیں یہ برپا ہو جائیں گے کائنات جو ہیں یہ کیا سے کیا ہو جائے گی تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ابھی جو ہے حساب اور کتاب اور ساتھ ہی منزل کا بھی تذکرہ فرمائی جو دو حالتیں اس کا تذکرہ بیٹھ جائیے اللہ رب العزت فرماتے فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا پس وہ اوتیا کتاب ہوں جس کو دیا گیا کتاب ہوں اس کا عمل نامہ بھی امین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں فیقول پس کہے گا وہ ہا او مقرو کتابیا آ جاؤ اقراؤ پڑھو کتابیا میرے عمل نامے کو اللہ رب العزت فرما دے پس وہ جس کو دیا جائے گا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ جو ہے وہ کیا اس کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ دیا جائے گا جس طرح میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھایا تھا سورہ واقعہ میں وہاں پر تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ تھا السابقون السابقون اسی طرح دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے یہاں پر دو پہ اتفاق کیا جا رہا ہے سابقون السابقون کو وہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کیا کہے گا فیقول پس کہے گا ہا او مو اس میں فعل ہے بمانی تعالو آ جاؤ اقراؤ کتابیا پڑھو کتابیا میرے عمل نامے کو کیا کرو پڑھو میرے عمل نامے کو جو ہے وہ پڑھو کتابی اصل میں کتابی ہے مگر بعد میں جو اللہ نے جو ہے وہ تا ذکر کیا ہے تو یہ کیا ہے کافیہ بنانے کے لیے اللہ نے اس طرح کر دیا ہے جس طرح پہلے خافیہ اس کے بعد کتابیہ اس کے بعد حسابیہ عالیہ دانیہ تو کافیہ بنانے کے لیے اللہ نے اس طرح ورنہ کل معنی کے اعتبار سے کیا ہے کتابی میرا عمل نامہ تو اللہ رب العزت فرماتی ہے کہا کہے گا آ جاؤ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہے گا آؤ میرے ڈیم سی جو ہے وہ چیک کرا لو میرا نتیجہ جو ہے وہ نکل آیا ہے میں پاس ہو چکا ہوں نمایاں نمبروں سے میں پاس ہو چکا ہوں اس طرح دنیا میں جو ہے ریزلٹ جب آؤٹ ہوتا ہے تو جس نے محنت کی ہوتی ہے جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں وہ لوگوں سے چھپتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں پہ اپنے آپ کو جو ہے خود بخود ہی ظاہر کرتے میں نے اتنے نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیے نہ ٹیچروں سے جو ہے وہ چھپتے ہیں نہ دوستوں سے جو ہے وہ چھپتے ہیں اور پہلے ہی یعنی ٹائم میں جو ہے اپنی ریزلٹ کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور جو نالائق ہوتا ہے تو وہ کیا आप 3 बजे के टाइम उनसे जो है वो पूछ ले कि आपका रिजल्ट हुआ क्या बना, वो कहे अभी तक मैंने रिजल्ट देखा नहीं, तो उनको आपने रिजल्ट मालूम होता है कि मैंने क्या तुरा किया है। या एक दिन जो है वो छोड़कर दूसरे दिन जो है वो देख जाता है कि हो सकता है कोई जो है नंबर ने कोई बच्चे पैदा किए हो कि वो जो है मैं पास हो गया हूं, तो नालायक आदमी का ये काम हो तो वो चुपता फिरता है कि लोग कभी कहीं मुझसे जो है वो पूछ न ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वो क्या कहेगा, फयकूलु बस कहेगा हाँ वो मुकरों की ताबिया आ जाओ देख लो मेरे अमरनामे को, इन्नी ज़नंतु अन्नी मुलाकिनी हिसाबिया यकीनन मेरा यकीन था कि यकीनन मैं मुलाकात करने वाला हूं अपने हिसाब और किताब के साथ, यकीनन मेरा यकीन था, जन बवानी यकीन, क्योंकि जन जो है ये अज़दाद से है, जन जो है ये क्या है अज़दाद से है, ये अपनी जिद के मुताबिक मानी को तब्दील किया करता है, क्योंकि गुमान ये तो शकी चीज है और क्यामत पर तो गुमान काफिर का भी बनता है, तो मुराद इसे क्या है, मुराद इसे यकीन है। जिस तरह आपने सूरह बकरा के अंदर पढ़ा था الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون کہ اللہ رب العزت فرماتے ان لوگوں کا کیا یہ یقین تھا وانهم يظنون الذين يظنون وہ لوگ جو یقین کیا کرتے تھے کہ یقینا یہ لوگ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ, اپنے پروردگار کے ساتھ جو ہے وہ حساب یعنی ملاقات کرنے والے ہیں اور اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والے ہیں, तो यहां पर भी जो है ये आदमी जो है वो क्या कह रही है जन्नती, इन्नी ज़नंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया यकीनन मेरा यकीन था, अन्नी मुलाकिन हिसाबिया कि यकीनन मैं मुलाकात करने वाला हूं अपने हिसाब और किताब के साथ, ये मेरा यकीन था कि एक दिन रब के सामने जो है वो हाजिरी होगी, हिसाब किताब जो है वो लिया जाएगा। तो दुनिया में जो है मैंने अपना हिसाब और किताब जो है वो ठीक किया था। दुनिया में एक आदमी जो है वो मुंशी होता है, किसी का भी मुंशी या किसी दफ्तर का जो है वो मुलाजिम है, तो उसको ये बात जो है वो मालूम होती है कि अगर मेरा बॉस मुझसे जो है वो पूछे तो सारा रिकॉर्ड जो है वो क्या होता है, बिल्कुल उसके सामने होता है कि अगर वो पूछ ले तो मैं बिल्कुल उनके सामने जो है वो सब चीजें बता दूं कि ये है, आपने इतने दिए थे, मैंने इतने पैसे जो है वो निकलवाए थे, फलां फलां जगह जो है वो खर्च किए, अपने हिसाब को जो है वो ठीक रखता है। इसी तरह जो है अगर कोई आपका मुंशी है तो मुंशी तो तभी जाके कामयाब होगा अगर आप उनको जो है रात के 12 बजे भी पूछ लीजिए तो वो फौरन आपको बता सकता है कि इतने पैसे हैं, इतना काम है, इतना गोदाम में इतने माल पड़ा है, और अगर वो कहें कि मैं इसको शुमार करूंगा तो ये आपका मुंशी ठीक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इस आदमी का क्या यकीन था कि मैं मुलाकात करने वाला हूं अपने हिसाब और किताब के साथ, एक दिन जो है मेरा हिसाब और किताब लिया जाएगा। तो लिहाजा ये जो है ये अपने मामले को ठीक करने वाला, अपने अकीदे पर जो है वो अपने अकीदे और अमल की इस्लाह करने वाला, अल्लाह का जो हक था उसकी भी अदायगी करने वाला था, मखलूक का जो हक था उसकी भी अदायगी करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इन्नी ज़नंतु यकीनन मेरा यकीन था, अन्नी मुलाकिन हिसाबिया कि मैं यकीनन मुलाकात करने वाला हूं अपने हिसाब किताब के साथ। हदीस में है नबी ने इसको एहतसाब कहते हैं, क्या कहते हैं एहतसाब। हदीस में भी नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन साम रमजान ईमान व एहतसाबन गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिह, और दूसरी रिवायत में है मन काम रमजान ईमान व एहतसाबन गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिह व मा तअख्खर। नबीर सलात व सलाम तो इसका नाम एहतसाब है कि आदमी जो है अपनी जांच पड़ताल जो है वो खुद कर ले, रात को सोने से पहले जो है वो एक आधा घंटा अपने हिसाब और किताब पे सरब करो। तुम सोचो इसी तरह जो है वो ख्याली सोचो कि आज सुबह जब अजान हुई थी तो तुम नमाज के जो है वो मुकल्लब बने थे, उसके बाद जो है वो हिसाब शुरू कर लो कौन सा काम तुमने जो है वो अल्लाह का किया है, अल्लाह के लिए किया है, कौन सा काम तुमने निजात का किया है और कौन सा काम तुमने शैतान वाला किया है, फिर जो है उसको गिनो। सुबह अजान के बाद जो है वो गिनते जाओ कितनी जो है वो पराई औरतों को देखा है, पराई औरतों से जो है तुमने बकवास किया है, पराई औरतों के साथ जो है वो तुमने जो है वो दोस्ती अस्तवार की है, اسی طرح جو ہے وہ کیا کیا حرام خوری کی ہے, دھوکہ بازی کی ہے, اسی طرح جو ہے وہ چائنا کی چیز جو ہے وہ تائیوان اور جاپان کے جو ہے تم نے فروغ کی ہے, یا اسی طرح جو ہے وہ دفتر میں تمہاری ڈیوٹی جو ہے وہ 8 سے شروع ہوئی اور 2 بجے تک تمہاری ڈیوٹی تھی, تم پہنچے 9:30 بجے تھے, 1.5 گھنٹے کی نوکری ہے جو آپ نے کی ہے, آپ نے پیسے لیے, یہ آپ کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کا آپ نے حساب کتاب دیا کہ نہیں دیا؟ اسی طرح جو ہے جو بھی آپ کے کام ہو تم ذرا اپنا احتساب کرو, ایک دن کر لو, دوسرے دن کر لو, تیسرے دن کر لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن غیور صاحب, غزنوی صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ سیدھے ہو جائیں, آپ کو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ وہ آدمی مومن ہوتا ہے جس کا آنے والا کل جو ہے اس کے گزرے کل سے جو ہے وہ بہتر ہو. مومن وہ ہے جس کے گزرے کل سے, یعنی یسٹرڈے جو ہے یہ اچھا, یعنی کیا ہو یہ, اس سے جو ہے وہ ٹمارو جو ہے اس کا کیا ہو, یہ بہتر ہو. اور اگر آپ کا جو ہے وہ ٹمارو یعنی آنے والا کل یہ گزشتہ کل سے جو ہے یہ برا ہو تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ کیوں؟ یہ احتساب سے ہوگا. تم احتساب کرو, رات کو سوتے ہوئے ہم تو حساب کتاب کرتے ہیں, کوئی جو ہے وہ ماہانہ حساب کتاب, کوئی ڈیلی بیسس پہ حساب کتاب کرتے, دوبارہ میں ننو گٹ لی, دوبارہ میں ڈبل راہ بوڑی دلی, دونوں میں ببل ور بوڑی دلی, یہ حساب کرتے ہیں. دکاندار جو ہے حساب کرتا ہے, میں نے فروٹ اتنے کا لیا تھا, اتنے کا جو ہے میں نے بیچ ڈالا, آٹا اتنے کا لیا تھا, اتنا جو ہے وہ میں نے بیچ ڈالا, ایک تولے میں جو ہے وہ 40 روپے مارجن ہے, 10 بیچ دیے 400 یہ ہو گئے, فلاں میں اتنا ہوا, اتنے میں جو ہے وہ گیا, حساب کرتے ہیں. تو ذرا یہ حساب بھی کر لو, رات کو سوتے وقت جو ہے وہ گپ شپ سے فراغت کے بعد تم یہ حساب کر لو, آدھا گھنٹہ گزار جائے گا, کیونکہ کل کا تو پتا نہیں ہے, آج کا تو پتا ہے نا, تمہیں اپنا پتہ چل جائے گا تم نے کتنے کام خدا والے کر دیے, کتنے کام تم نے مخلوق والے کر دیے. ایک مرتبہ ایک ٹیچر تھا تو میرے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ لگا رہا تھا, تو میں نے اس کو بڑی اچھی بات اس نے کہہ دی میرے ساتھ, تو اس نے مجھے بتا دیا کہ ایک مرتبہ جو ہے کوئی کام تھا تو میں جو ہے اس کام کے لیے نہیں کیا. تو میں نے کہا کیوں, آپ کام کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں 1 منٹ اپنا جو ہے وہ ضائع کرتا ہوں تو اپنے شاگردوں کا میں 60 منٹ جو ہے وہ ضائع کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ میرے کلاس میں جو ہے وہ 60 جو ہے وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, تو 1 منٹ اگر میں ضائع کرتا ہوں تو میں نے 60 لوگوں کے جو ہے وہ 60 اسٹوڈنٹ کے جو ہے وہ 60 منٹ میں نے ضائع کر دی. تو اسی طرح جو ہے اگر گھنٹے کا کلاس ہوتے 50 منٹ کا کلاس ہوتا ہے تو اس کو آپ 60 میں جو ہے وہ ضرب دیجئے, میں نے کیا کر دیا؟ تو اس کا جو ہے وہ خمیازہ کون جو ہے وہ بھگتے گا, اس کا جو ہے وہ کون جو ہے اس کا جو ہے وہ حساب کتاب اللہ کو دے گا. یاد رکھیے ٹیچر کے اولاد جو ہے وہ اکثر نالائق ہوا کرتے ہیں, کوئی خفا نہ ہو میری بات سے, میری بات سے کوئی خفا نہ ہو, مگر میری جو ہے وہ کیا ہے, اپنی پریکٹیکل لائف آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. ہمارے کلاس میں جتنے بھی جو ہے وہ ٹیچر کے سن تھے میرے ساتھ, تقریباً 4-5 تھے, وہ سارے نالائق تھے. ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے وہ لائق ہوں, مگر میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ استاذ کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ نالائق ہوتے, باپ اچھا قابل ہوگا بیٹے جو ہے وہ نالائق ہوتے. کیوں؟ یہ اس وجہ سے جو ہے وہ نالائق ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کام چوری کیا ہوتا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, اپنے فرض کو جو ہے وہ صحیح انداز سے جو ہے اس نے نبھایا نہیں ہوتا, تو اللہ وہ انتقام ان کی اولاد سے لے کر ان کے سامنے بتا دے کہ دیکھو اپنے اولاد. اور یہ ٹیچر بھی مانتے ہیں, ہمارے جتنے بھی سینئر ٹیچر ہیں مذاق میں ان کے سامنے کہتے ہیں تو وہ خود ہی کہتے ہیں مڑوی دوست زامن خٹو نالے خی دوست بدامن کے لائق کم سے کی اس طرح تجربہ سے ماں باپ منصر الزم کیوں شبگم کیوں ماسرا اون کی ماسرو دا ٹاپ نالے خا دا سے نالے کو جو بعض استادہ نو بہت استا پلار الکان ہو کی زبتہ ڈبل ہوا. تو یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے استاد کے دل میں جو ہے خود یہ چیز نہیں ہوتی. جب باپ کے دل کے اندر جو ہے یہ چیز نہ ہو تو اس کے بیٹے کو جو ہے کیا اثر جو ہے اس سے ملے. اللہ من شاء اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ سب جو ہے وہ ٹیچر ایک جیسے ہوں گے, کچھ ٹیچر جو ہے وہ بڑے اچھے ہم نے پائے ہیں زندگی میں, کہ وہ بڑے جو ہے وہ اچھے تھے, بڑے کام کرنے والے تھے, تو ہم دیکھ ہم کہیں گے کہ ان کی اولاد بھی جو ہے وہ اچھے, ورنہ جو ہے 99% جو ہے وہ کیا ہے, اولاد جو ہے وہ اس اساتذہ کے جو ہے نالائق ہوتے ہیں, قابل نہیں ہو, نالائق ہو کہ نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی ظننت انی ملاق حسابی, یقیناً میرا یقین تھا کہ یقیناً میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب اور کتاب کے ساتھ. فہو فی عیشت راضی, بس ہوگا یہ آدمی فی عیشت ایسی زندگانی میں, راضیا جو خوش کرے گی ان کو, ایسی زندگانی جو ان کو خوش کرے گی. دنیاوی زندگانی دنیا کیا ہے؟ غم کا دریا ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ تو غم کا دریا ہے. ایک مصیبت سے چھٹکارا پاؤ تو 100 جو ہے انتظار میں کرے, آپ سے گلے ملنے کے لیے جو ہے بہتاب ہے کہ کم آپ سے جو ہے وہ ملیں گے, دنیا تو یہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا نہیں آخرت, وہ ایسی زندگانی ہوگی راضیا جو خوش کرے گی, راضی کرے گی اس آدمی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی جنت عالیہ, ایسی جنت میں ہوگی, عالیہ بلند و بالا, اونچے اونچے جنتوں میں ہوگی, قطب بڑے بڑے محلات, اونچے اونچے محلات میں ہوگی. قطب وہا دانیا, قطب وہا اس کے پھل, دانیا قریب قریب ہوں گے, قطب وہا اس کے پھل, دانیا قریب قریب ہوں گے, یا اس کے خوشے, اس کے خوشے, یا وہ شاخ جس کو جو ہے جس میں جو ہے وہ پھل لگتے ہیں, اس کو بھی قطب کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دانیا قریب قریب ہوں گے, اس کے پھل, اس کے خوشے قریب قریب ہوں گے, وہ جو ہے کیا ہوں گے, وہ اپروچبل ہوں گے, زمین کی طرف جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ جھکے ہوں گے, یعنی ان کے دل میں جو ہے وہ آئے گا کہ میں فلاں ٹہنی کا جو ہے وہ انار کھانا چاہتا ہوں, سیب کھانا چاہتا ہوں, فوراً ان کی طرف جو ہے وہ جھک جائے. تو یہ معنی ہے قطوف و آدانیہ. کلو و شربو, کہاں جائے گا ان سے, کلو کھاؤ, و شربو اور پیو, ہنی ان اسی حال میں کہ مبارک ہو تم کو, بما اسلم تم فی الایام الخالیہ, اس وجہ سے کہ تم نے کام کیا تھا فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں. اللہ ان سے فرمائے گا کھاؤ اور پیو, ہنی ان مبارک ہو تم کو, ہنی ان مبارک تہنیے سے ہے, مبارک ہو تم کو, بما اسلف تم فی الایام الخالیہ, اس وجہ سے کہ تم نے کام کیا تھا فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں. گزرے ہوئے دن سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے دن, وہاں پر تم نے کام کیا تھا, یہ تمہارے کام کا جو ہے وہ ثمر ہے, تمہارے عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے, یہاں پر اس کو جو ہے وہ کاٹ دو. یہاں جو ہے کیا ہے؟ ایام الخالیہ, دن خالیہ, خالی دنیا کے دن جو ہے یہ خالی ہے. اس جنتی نے, اس مومن نے اس کو جو ہے اپنے نیک اعمال سے جو ہے وہ بھروایا تھا, اس کی کیا کی تھی, اس کو بھر دیا تھا اپنے نیک اعمال سے. دن تو خالی ہوتے ہیں, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو تم اپنے عمل سے جو ہے وہ بھر لو گے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے فی الایام الخالیہ, خالی دنوں. واما من اوتی, یہ تو بشارت, حساب اور کتاب عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملو, اس کا منزل کیا, یعنی کیا, ان کو اللہ جنت میں دے گا اور جنت کی نعمتیں ان کو عطا کرے. واما من اوتی کتاب, ابھی جو مشرک ہے, جو بےمان ہے, ان کی انجام کو دیکھ لیجیے. وہ ام مامن اوت یہ کتاب ہو, اور وہ اوت یہ کتاب ہو جس کو دیا جائے اس کا عمل نامہ, بشمال ہی اس کے بائیں ہاتھ میں, اور بائیں ہاتھ کس طرح, سورہ انشقاق میں آپ انقریب انشاءاللہ 30ویں پارے میں پڑھیں گے کہ بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے داخل کیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں عمل نامہ تھما دیا جائے گا. اللہ نے اس سے بچائے. تو اللہ رب العزت فرما دے فیقول, بس کہے گا, کیونکہ یہ جگہ, یہ مقامات بڑی قبولیت کی ہوتی ہے. اگر جنت کا تذکرہ آ جائے اور تم یہاں پر جنت مانگو, اگر جہنم کا جو ہے وہ تذکرہ آ جائے تم اللہ سے جو ہے یہ پناہ مانگو, یہ بڑی اچھی جگہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے پڑھنے کا اسلوب بھی یہ تھا, یہ انداز تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ لہو سکتا, کہ نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تو رک رک کر پڑھتے. کیا پڑھتے؟ رک رک کر جو ہے وہ قرآن پڑھتے تھے. ایک ایک جگہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے, سوچتے کیا ہے اور کیا نہیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما دے فیقول پس کہے گا وہ یا لیتنی ہائے ارمان لم اوت کتابیا کہ نہ دیا جاتا مجھے کتابیا میرا برنامہ. اللہ رب العزت فرماتے وہ اما من اوتیا اور وہ جسے دیا جائے اس کا عمل نامہ بشمالی اس کے بائیں ہاتھ میں پس وہ کیا کہے گا یا لیتنی ہائے ارمان ہائے افسوس لم اوت کتابیا نہ دیا ہوتا مجھے نہ دیا جاتا مجھے کتابیا میرا عمل نامہ کہ سرے سے مجھے دیا ہی نہیں جاتا یہ تو میرے تمام پرچے جو ہے وہ فیل ہو گئے کوئی پاس بھی نہیں ہے اس میں یہ تو بالکل جو ہے میں کیا زیرو ہو چکا ہوں. ولم ادر ما حسابیا اور نہ جانتا میں ما حسابیا کہ کیا ہے میرا حساب کتاب. ولم ادر ما حسابیا اور نہ جانتا میں ما حسابیا کہ کیا ہے میرا حساب کتاب کہ سرے سے مجھے یہ چیز معلوم بھی نہ ہوتا کہ اللہ رب العزت سرے سے میرے ساتھ حساب اور کتاب کا معاملہ بھی نہ کرتا. ایک معنی تو یہ ہے ولم ادر ما حسابیا اور میں نہ جانتا کہ کیا ہے میرا حساب اور کتاب کسرے سے میرے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ حساب اور کتاب بھی نہ کرتا. یا لیتا ہائے ارمان کان دل قاضیا کہ بھئی ہوتا یہ دن قاضیا فیصلہ کن میرے لیے ہوتا یہ عمل نامہ یا ہوتا یہ دن قیامت کا قاضیا فیصلہ کن میرے لیے خاتمے کا باعث. پہلی معنی جو ہے وہ کیا ولم ادر ما حسابیا میں نہیں جانتا کہ کیا ہے میرے حساب کتاب. اس حساب سے پہلے پہلے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے میرا مجھے ختم کر دیتا یا دوبارہ مجھے سرے سے پیدا ہی نہ کرتا. یا دوسری معنی ولم ادر ما حسابیا میں نہیں جانتا تھا دنیا میں ما حسابیا کہ کیا ہوگا حساب کتاب. میں نہیں سمجھتا تھا ما حسابیا کہ کیا ہے حساب کتاب. دنیا کے اندر جو ہے مجھے تو یہ باتیں مولیوں کے دبکے شبکے معلوم ہوتے کہ یہ مولیوں کے جو ہے وہ دبکے شبکے وہ ہمیں ترخا رہے وہ ہمیں دمکا رہے وہ ہم پہ جو ہے پریشرائز کر رہے اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. یہ سارے باتیں جو ہے وہ کیا ہے مولیوں کے دبکے شبکے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آدمی جو ہے وہ کیا کہے گا. یہ کہے گا اس نے تو کہا تھا انی زنن تو انی ملاقات حسابی یہ ملاقات کرنے والا اپنے حساب کتاب. یہ کیا کہا یہ اس نے کیا کہا ولم ادر ما حسابیا نہیں جانتا تمہیں کہ کیا ہے میرے حساب کتاب. مجھے اس بات کی سرے سے یقین ہی نہیں تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی حساب کتاب لیا جائے گا. یا لیتا ہائے ارمان کانت القاضیا کہ ہوتا یہ دن یا کانت القاضیا کہ ہوتا یہ عمل نامہ قاضیا فیصلہ کرنے والی فیصلہ کرنے والا یہ دن جو ہے میرا فیصلہ کر جاتا یا یہ عمل نامہ جو ہے میرا فیصلہ کر جاتا مجھے ختم کر دیتا مجھے مار ڈالتا یا سرے سے جو ہے میں سرے سے جو ہے وہ زندہ ہی نہ ہوتا. ما اغنی عنی مالیا فائدہ نہیں پہنچا سکا مجھے مالیا میرے مال. ما اغنی عنی مالیا فائدہ نہیں پہنچا سکا مجھے مالیا میرے مال. دنیا کے اندر تو کافی بین بیلنس تھا سمارٹ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ ہولڈر تھا سمارٹ اکاؤنٹ ہولڈر. تو اللہ رب العزت فرماتے ما اغنا عنی مالیا وہاں پر کہے گا کہ یہ دنیا میں تو اللہ کی محبت کی نشانی مال اور دولت کو سمجھتا تھا. دنیا میں تو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ جس طرح دنیا میں مصیبت کے گرداب میں جب تم پھنس جاؤ تو تمہارے نکلنے کا واحد سبیل کا ہے قائد. یہ ہر جگہ چلتا ہے یہ کسی سے شرماتا نہیں یہ ہر جگہ جو ہے وہ کام کرتا ہے وہاں پر بھی تمہارا مقام اچھا ہو. حالک عنی سلطانیا کھو گیا مجھ سے ہلاک ہوا مجھ سے یعنی کھو گیا مجھ سے سلطانیا میرا اقتدار سلطانیا میری شان و شوکت سلطانیا میرا دبدبا. حالک عنی سلطانیا کھو گیا ہلاک ہوا غرق ہوا مجھ سے سلطانیا میرا دبدبا. دنیا کے اندر تو میرا بڑا دبدبا تھا چار آدمی آگے چلتے اور دس آدمی جو ہے وہ پیچھے چلتے اور اسی طرح جو ہے وہ سلطانیا میری شان و شوکت بڑا پروٹوکول ہوتا آدھے گھنٹے پہلے جو ہے وہ رن کو بلانک کیا جاتا. یہاں سلطانیا میرا اقتدار میں تو وزیر اعظم تھا, میں تو پریزیڈنٹ تھا, میں تو ایم این اے تھا, ایم پی اے تھا, ناظم تھا, چیئرمین تھا, کونسلر تھا, اس نے تو مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. دنیا میں تو میں اگر چور کے پیچھے بھی چلا جاتا اور ان کو کہتا میں چیئرمین ہوں, وہ بھی کہتے چلو آ جاؤ. اگر میں کہتا جو ہے میں ناظم ہوں, ہمارے ایک دوست ہے شفیع خان, وہ کہتے تھے ایک سائز میں تھے وہ, کہ ایک مرتبہ جو ہے دو آدمی آئے تو وہ آ کر جو ہے وہ میں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, میں کسی کام میں جو ہے مصروف تھا, کوئی کام جو ہے وہ کر رہا تھا, تو میں نے اس کو کہا یار بیٹھ جاؤ. تو ایک ان میں سے ایک نے کہا کہ میں فلاں ناظم کا جو ہے وہ بھائی ہوں, میں فلاں ناظم کا جو ہے فلاں علاقے کے ناظم کا جو ہے وہ بھائی ہوں. تو میں نے کہا دوسری کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں. تو بڑا حیران ہوگی کہ یہ اس نے مجھے کیا بتا دیا. تو جب میں کام سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ تم نے کیسی بات مجھے کہی. تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تو آپ کو اخلاقاً جو ہے کہا تھا بجائے اس کے کہ میں افسر ہوں اور تم میرے جو ہے کوئی ماتح نہیں ہو, کوئی اور نہیں ہو, تم میرے افسر بالا نہیں ہو. آ کر جو ہے آپ کا کام تھا, میں آپ کو کڑے کڑے جو ہے بیٹھنے کا جو ہے وہ یعنی کہہ بھی نہیں دیتا. تم اس طرح جو ہے وہ کڑے رہتے اور میں 15-20 منٹ فارغ ہونے کے بعد آپ کے کام کر دیتا, کہ آپ کو کہتا جاؤ اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کو بلا لوں. مگر میں نے تو آپ کو آتے ہی جو ہے آپ کو کہا تم بیٹھ جاؤ, میں فارغ ہونے والا ہوں, یا فون پہ لگاؤ یا فائل کو چیک کر رہا ہوں. اور تم نے کہا کہ میں تو ناظم کا بھائی ہوں, تو میں نے کہا دوسری کرسی پہ بیٹھ جاؤ, تمہارا حق زیادہ بنتا ہے تو دوسری کرسی پہ بیٹھ جاؤ. تو کرسی پر تو ایک ہی بیٹھو گے نا, قبر میں بھی ایک جگہ ہوگی, دنیا میں بھی جو ہے ایک جگہ ہے, رہتے بھی ہم ایک گھر میں ہیں, بیٹھتے بھی ہیں ایک سیٹ پر, جہاں بیٹھتے دو سیٹوں پر تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تمہارا بڑا شان تھا, دنیا میں تو تمہارا بڑا اقتدار تھا, بڑا منصب تھا, تم تو اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتے تھے. تو یہ بھی خود کہے گا حلق عنی سلطانیہ, کھو گیا مجھ سے سلطانیہ, میرا اقتدار, میرا منصب, میرا دبدبا, میرا شان و شوکت, میری شان و شوکت جو ہے وہ کھو گئی. دنیا کے اندر تو چھوٹا افسر ہوتا ہے, وہ کچے ٹیشن میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات بھی نہیں کرتا. آپ چلے جائیں آپ کو انسان کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گی, یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, دنیا ہماری اسی طرح ہے. تو یہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تو دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, مگر جب قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو وہ انسان نہیں ہوتا. انسانیت تبھی جا کے آئے گی جب تم قرآن کو پڑھو گے. تمہارے اقتدار پہ ہم کیا کریں گے, تمہارے منصب پہ ہم کیا کریں گے, وہ تو تمہارا منصب ہے, تمہیں کھلا رہا ہے, تمہیں بھی اچھا نہیں کھلا رہے. بقول آپ کے جب 25 تک بات پہنچ جاتی ہے تو تم کہتے ہو خدا درمیان میں 6 کو سکپ کیجیے, کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ کب آ جائے. تمہارا تو یہ کام ہے, اسی طرح ہوتا ہے, تمہارا تو خود ہی حشر ہے کہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو. ہم تمہارے اقتدار پہ کیا کریں گے, تمہارے منصب پہ کیا کریں گے, تمہارے افسری پہ کیا کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حلق عنی سلطانی, کھو گیا مجھ سے, ختم ہوا مجھ سے, ہلاک ہوا مجھ سے میرا اقتدار, میرا منصب. خضو, اللہ رب العزت فرمائیں گے خضو پکڑو اسے, فغلو پتوک ڈالو اسے, خضو پکڑو اسے, فغلو پستوک ڈالو اسے. توک پٹا کو کہتے ہیں, پٹا جو ہے کتے کو ڈالتے ہیں, دنیا میں کتے کا کام کرنے والا. سمب الجحیم سلو, پھر جہنم میں سلو داخل کر دو اس کو. سمب فی سلسلت, پھر اس زنجیر میں, ذروہا جس کی کڑیا سبونا بے شمار ہوگی, زران کڑیا, فسلکوہ پس باندھ لو اس کو, جکڑ لو اس کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمب فی سلسلت, پھر اس زنجیر میں, ذروہا جس کی کڑیا, سبعون زران, سبعون یہ محاورت لفظ عربی میں بولا جاتا ہے, سبعون سبعین یہ تو 70 کو کہتے ہیں, مگر مراد اس سے کیا ہے, بے شمار. اس سے مراد کیا ہے, بے شمار, کیونکہ 10 ضرب 7, 7 زمانے کی انتہا اور 10 اکائی کی انتہا, اس کے بعد مقررات شروع ہو جاتی ہیں. تو 10 کو اگر 7 سے ضرب دیا جائے تو کیا بنتا ہے, 70. تو یہ کیا ہے, بے شمار مرتبہ. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, بے شمار یعنی دن, اور اسی طرح بے شمار جو ہے وہ مرتبہ, زمانے کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے. تو سبونا بے شمار کڑیاں ہوگی اس میں, یہ نہیں کہ 70 ہوگی. فصل کو جکڑ لو اس کو, اس کو بیڑیا ڈالو, اس کو جو ہے وہ کیا, اس کو زنجیریں جو ہے وہ ڈال دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. کل جو ہے ایک جگہ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں یہ تھی کہ کسی علاقے کا کوئی میرے خیال سے ناظم تھا, کہ ناظم تھا, اس میں جو ہے کوئی مقدمہ چلا تھا, تو وہ حکومت نے جو ہے اس کی بل بیفور جو ہے وہ کیا کی, بی بی اے اس کی جو ہے وہ خارج کر, تو جیسے جو ہے اس کی بی بی اے جو ہے وہ خارج کر دی تو وہ جیل جائے گا. تو وہ جو ہے میرے خیال سے سیشن والوں نے جو ہے بی بی اے اس کی خارج کر دی. تو وہ بلٹن والے جو ہے وہ بتا رہے تھے, نیوز والے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جس کا بھائی وکیل ہو اس کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی, تو ہائی کورٹ سے اس کی بی بی اے لے گئے. سمجھ آگے کی نہیں آگے, سیشن نے بی بی اے خارج کر دی, ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر دی. تو دنیا میں تو یہ چکر ہوتے ہیں, ایک جگہ جو ہے وہ پھنس جاؤ تو دوسری جگہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ ہے, مگر وہاں پر یہ چکر نہیں ہوگا. جو پھنس گیا سو وہ پھنس گیا, پھر دوبارہ جو ہے وہ کیا, وہ آزادی اس کے لیے جو ہے وہ نصیب نہیں ہے اگر اس کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسلکو, یہ کیوں, اس کے ساتھ کیا ہوا یہ؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یقیناً تھا یہ آدمی, یقیناً تھا یہ آدمی لا یؤمن باللہ العظیم, کہ ایمان نہیں لاتا تھا باللہ العظیم, اللہ کی وحدانیت پر, العظیم جو بڑا ذات ہے, بڑی ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ کان, یقیناً تھا یہ آدمی لا یؤمن باللہ العظیم, کہ ایمان نہیں لایا تھا اللہ کی وحدانیت پر, العظیم جو بڑا ذات, بڑی قدرت والا تھا, بڑی ذات, بڑی جو ہے وہ عظمت والا تھا, اس ذات کی وحدانیت پر اس نے ایمان نہیں لایا تھا. یہ پہلی بات, کیا توحید, ولا یحض علی طعام المسکین, اور نہ ترغیب دلاتا تھا دوسروں کو, ولا یحض علی طعام المسکین, اور ترغیب نہ دلاتا تھا الا طعام المسکین, مساکین کے کھانے کھلانے پر, اور ترغیب نہیں دیتا تھا الا طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلانے پر. خود تو ان کے اندر اتنی جرات نہیں ہے کہ مساکین کو کھلاتا, اور دوسرا اگر مساکین کو کھلاتا تو یہ کیا کہتا کہ میں سب سے بڑے مسکین ہوں, مسکین اعظم اپنے آپ کو کہتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا عظیم, فلیس لہ, بس نہ ہوگا اس کے لیے, اس کے لیے آج کے دن, ہاہنا ہمارے ہاں, حمیم کوئی جنگلی دوست, حمیم ہم یا ہم, مراد اس سے وہ دوست ہے جو مصیبت میں جو ہے آدمی پر خفا ہو جاتا ہے, دوست کی مصیبت پر جو ہے وہ خفا ہو جائے, دوست کی بیماری پر خفا ہو جائے, اس دوست کو حمیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو حمیم کہتے ہیں, یعنی جگری دوست. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا کوئی جگری دوست نہیں ہوگا, ولا طعام نہ خوراک ہوگا اس کے لیے, الا من غسلین, الا من غسلین, مگر جہنمیوں کے خون اور پیپ کے سوا, نہ ہوگا اس کے لیے خوراک جہنمیوں کے خون اور پیپ کے علاوہ. غسلین پختوں کے دمنگوایو بینی زبی سب دمنگوایو بینی زبی, کہ جہنمیوں کے جو زخم ہوں گے ان سے جو پیپ اور خون جو ہے وہ نکلے گا ان کو جمع کیا جائے گا اور ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون, نہیں کھا سکیں گے, نہیں کھائیں گے اس کو, الا الخاطئون, مگر خطا کار. یہ چیزیں پسند ہے, دیکھ کر جو ہے وہ روٹی کو دل نہیں کرتا, دیکھ کر روٹی کو جو ہے وہ دل نہیں کرتا جب ایسی چیز کو جو ہے وہ دیکھ لے, تو جس کے منہ میں ڈالا جائے اس کا جو ہے وہ کیا بنے گا. تو اس سے جو ہے وہ بچنے کا جو ہے وہ ٹوٹکا کیا ہے, طریقہ جو ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ رب العزت فرماتے انہوں نے کیا کہا, لا یؤمن باللہ العظیم, تم اللہ پر صحیح ایمان نہ ہو. اور اللہ پر صحیح ایمان جو ہے وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن سے حاصل ہوتا ہے. کس سے حاصل ہوگا؟ یہ قرآن سے حاصل ہوگا, کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یحض علی طعام المسکین, اور تم جو ہے مساکین کے, اللہ کا حق یؤمن باللہ العظیم, اسی طرح بندوں کا حق علی طعام المسکین. تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ کا حق بھی دو, بندوں کا حق بھی دو, تو ان چیزوں سے بچ جاؤ گے. لا یاکلہ نہیں کھائیں گے اس کو الا الخاطئون مگر خطا کار. ایک ہے مخطی اور ایک ہے خاطی. مخطی سہون گناہ کا کرنے والا اور خاطی قصدن گناہ کا کرنے والا. تو یہاں پر کیا کہا؟ لا یاکلہ الا الخاطئون نہیں کھائیں گے اس کو الا الخاطئون مگر قصدن گناہ کرنے والے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. عظمت قرآن ذکر ہو رہا ہے, عظمت قرآن ذکر ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت شہادت ذکر فرما رہے ہیں. فلا اقسم لیس الامر کما یزعمون, نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق گمان کیا کرتے ہیں کہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے اور اپنے ایمان کی جو ہے وہ اصلاح کر سکیں گے. اقسم شاہد کرتا ہوں بما اس کو تبصرون جس کو تم دیکھتے ہو, وما اور وہ کچھ لا تبصرون جس کو تم نہیں دیکھتے, یعنی تمام کائنات جس کو تم دیکھتے ہو اور جس کو تم نہیں دیکھتے. کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں جس طرح آسمان میں جو ہے وہ یعنی کیا چاند تارے سورج یہ دکھائی دیتے, زمین پر مختلف, مگر زمین کے نیچے کیا ہے, پانی میں جو ہے وہ کیا ہے, آسمانوں میں اوپر کیا ہے, جو سیارے ہمیں نظر نہیں آتے. یعنی کیا کہ تمام کے تمام مخلوقات کو اور تمام کے تمام کائنات کو جو ہے قرآن کی عظمت پر اللہ رب العزت بطور شہادت کے پیش فرما رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا اقسم, نہیں ایسا کا جس طرح مخلوق کا گمان ہے, شاید کرتا ہوں بما اس کو تم سرون جس کو دیکھتے ہو تم, وما اور اس کو لا تم سرون جس کو تم نہیں دیکھتے. یہ کس پر شاید ہے؟ انہ لقول رسول کریم, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات ہے رسول کریم فرشتے عزت والے کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات ہے رسول کریم فرشتہ عزت والے کی. کس کی بات ہے؟ رسول کریم فرشتہ عزت والے کی. مراد اس سے کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے کہا اس کو لانے والا شیطان ہے, یہ باتیں تمہارے پاس لانے والا شیطان ہے. اللہ رب العزت فرماتے نہیں, وہ رسول کریم ہے, تمام فرشتوں کا سردار ہے, متعین ثم امین. سورۃ تکویر میں آپ پڑھیں متع ہے, یعنی کیا سردار امیر ہے اور امین امانت دار ہے, کمی بیشی سے پاک لایا ہے اس کلام الہی. وما ہو بقول شاعر, نہیں یہ ہے یہ قرآن بات شاعر کسی شاعر کی. نبی علیہ السلام کو انہوں نے شاعر کہا, یہ شاعر یہ شعر کی کتاب. قلیل اما تؤمنون, بہت تھوڑے تم میں سے ایمان لانے والے. ولا بقول کاہن, اور نہیں ہے یہ قرآن بات. ولا بقول کاہن, اور نہیں یہ قرآن بات بکاہن کسی نجومی کی. یہ کسی کاہن کی بات نہیں, کسی نجومی کی بات نہیں, کسی فال بات بیان کرنے کی والے کی بات نہیں. قلیل اما تذکرون, تھوڑے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والے. تنزیل من رب العالمین, اترنا اس کتاب کا من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے, پالنے والے مخلوقات کی طرف سے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل, اور اگر گھڑ لے یہ پیغمبر ہم پر اپنی طرف سے بعض الاقاویل بعض باتیں, اگر گھڑ لے یہ پیغمبر ہم پر اپنی طرف سے بعض باتیں. انہوں نے یہ بات نبی علیہ السلام پہ کہی تھی. ام یقولون افترا, آیا کہتے ہیں یہ لوگ بنا لیا اس کتاب کو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے. تو انہوں نے کہا یہ پیغمبر کی اپنی بات ہے, اپنی طرف سے جو ہے انہوں نے گڑھ دیا. تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اگر یہ پیغمبر اپنی طرف سے ہم پر کوئی بات جو ہے وہ گھڑ لے تو کیا کریں گے ہم؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ضرور بضرور پکڑیں گے ہم منہ اس کو بالیمین, مضبوطی سے. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں اور دائیں ہاتھ علامت ہے قوت اور طاقت کا. ثم لقطعنا منه الوتين, پھر کاٹ دیں گے ہم اس کا الوتین رگ حیات. کیا کریں گے؟ اس کو ختم کریں گے. اس کو کیا؟ پھر یہ زندہ نہیں رہے گا. اگر یہ پیغمبر ہم پر جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ بنا لے کہ ہم نے اس کو نہیں کی کہی ہے, اور یہ اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لے تو کیا اس کا حشر ہوگا؟ اس کو ہم ختم کر جائیں. یہ اب تک زندہ نہ ہوتا, اس کو ہم ختم کر دیتے. یہ کتنی سخت بات ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو بہت سے لوگ جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, تو ان کے بارے میں جو ہے اللہ کا یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ قانون اللہ نے بتایا تھا تو ان کی ہستی جو ہے وہ بڑی تھی، وہ شخصیت جو ہے وہ بڑی تھی، وہ پیغمبر، اس کا کلام جو ہے وہ علیحدہ تھا، عام لوگ اس کے ساتھ تو حساب کتاب ہوگا، وہ قیامت میں ہوگا، مگر اگر دنیا میں پیغمبر کی اس اعتراض اور اس شکوہ مشرکین کا اللہ رب العزت جواب نہ دیتا تو اس سے یہ قرآن کیا ہو جائے گا؟ یہ قرآن مشکوک بن جائے گا۔ تو قرآن کی حفاظت جو ہے یہ مقصود ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اتنی سخت بات جو ہے وہ کہی تھی اپنے حبیب کے بارے میں کہ اس بارے میں جو ہے کسی کے ساتھ کنسیشن ہو رعایت نہیں، اگر پیغمبر کر دے تو اس کا یہ حجم کر دو، عام لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تقریباً 70 کے 75 صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے، اور علماء کرام اس کو احادیث متواترہ لفظی کے عنوان کے تحت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار۔ نبی علیہ السلام فرماتے جس نے مجھ پر جو ہے وہ قصدن جھوٹ باندھا جہنم میں اپنے لیے خود ہی گڑا تلاش کر۔ تو جو پیغمبر پہ جھوٹ باندھے، قصدن جھوٹ باندھے، اس کا تو یہ حشر ہوگا، تو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کا کیا حشر ہوگا؟ فما منکم من احد، پس نہیں ہے تم میں سے، من احد، کوئی بھی، عنہ، اس کی طرف سے، حاجزین، بچانے والا، اس کو حاجزین، بچانے والا، کوئی جو ہے اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور یقیناً یہ قرآن، لَتَذْكِرَةٌ، ضرور بضرور نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تذکرہ یاد دہانی، تذکرہ نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ افغانستان میں جو ہے تذکرہ کہتے ہیں شناختی کارڈ کو، کس کو کہتے ہیں؟ تذکرہ۔ یہ کس لیے ہوتی ہے؟ شناختی کارڈ آپ کی علامت ہوتی ہے، تم اس ملک کے ہو کہ نہیں؟ تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کو تذکرہ کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے یاد دہانی ہے، کہ تم اس کو جو ہے وہ اپناؤ گے تو تبھی جا کے تم مسلمان بنو گے، تم تبھی جا کے جو ہے وہ ایمان والے کے حصے ہوگی۔ اگر تمہارے پاس قرآن کا تذکرہ نہیں ہے تو تم کس طرح جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کلیم کر سکو گے کہ میں فلاں ملک کا جو ہے وہ بات، جب آپ کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہ ہو، آپ کا کارڈ جب آپ کے پاس نہ ہو، تم کہہ سکتے کہ میں پاکستانی ہوں؟ تو اسی طرح جب آپ کے پاس قرآن کا تذکرہ نہیں ہوگا تم کس طرح جو ہے وہ کلیم کر سکو گے کہ میں جو ہے کیا مومن ہوں، میں جو ہے مسلمان ہوں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّهُ لَنَا وَإِنَّا لَنَعْلَمُونَ، اور یقیناً ہم ضرور بضرور جانتے ہم، ان منکم، کی یقیناً بعض تم میں سے، مکذبین، چٹلانے والے ہیں اس نصیحت کو۔ بعض تم میں سے کیا ہے؟ اس نصیحت کو چٹلانے والے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، اور یقیناً یہ جھٹلانا قرآن کا، لَحَسْرَةٌ، ضرور بضرور افسوس ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، اور یقیناً یہ جھٹلانا قرآن کا ضرور بضرور افسوس ہوگا کافروں پر۔ اِنَّهُ اس جھٹلانے کی طرف اشارہ ہے، یا یہ قرآن ضرور بضرور افسوس ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، سورہ ہجر کی ابتدائی آئے، سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں آپ نے پڑھا تھا، لو کننا نسمعوا او نعقلوا ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو یہ قرآن کا جھٹلانا ان کے لیے باعث کیا ہوگا؟ باعث افسوس ہوگا، مگر یہ حسرتیں جو ہے وہ تمی کی نہیں، یہ چلتی رہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور حق ہے یقینی۔ یہ کیا ہے؟ حق ہے یقینی، اس میں ذرہ بر جو ہے وہ شک کا کوئی شائبہ بھی نہیں، اس میں جھوٹ اور شک کا کوئی شائبہ بھی نہیں، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں، جھوٹ کا جو ہے وہ شائبہ بھی نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ حق ہے یقینی، کیونکہ علم الیقین، عین الیقین، اور حق الیقین، تو قرآن کیا ہے؟ حق الیقین۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس باقی بیان کرو بسم ربک، اپنے پروردگار کی ذات کی، اسم بمسمہ، مراد اس سے ذات خداوندی ہے، العظیم، جو عظمت والا ہے، جو بڑی شان والا ہے۔ تو سورت میں ہم نے پڑھا تخویف اخروی کا بیان، اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے سورت میں پڑھا قیامت کی تین حالتیں ہم نے پڑھی، وقوع قیامت، کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا، دوسری بات جب حساب اور کتاب لیا جائے گا تو کیا ہوگا، اور منزل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو پاس ہوا ان کا منزل کیا ہوا، جو فیل ہوا ان کا منزل جو ہے وہ کیا ہوا۔